Minęła piąta, tu program trzeci Polskiego Radia, Paweł Turski, dzień dobry. Krzysztof Zyblewski, serwis Trójki. IMGW ostrzega, najsilniej śnieg będzie dziś padał na południu kraju, słabsze opady w całej Polsce. Sejm odrzucił wotum nieufności wobec ministry zdrowia, Izabela Leszczyna pozostaje na stanowisku. Stany Zjednoczone nie uznają decyzji o nakazie aresztowania premiera Izraela. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. W południowej połowie kraju pada intensywny śnieg, słabsze opady będą dziś prawie w całej Polsce. Na północnym zachodzie, w centrum i na południowym wschodzie obowiązują ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniem. Po opadach śniegu i deszczu ze śniegiem mokre nawierzchnie dróg zamarzają. Przy gruncie temperatura to miejscami do minus 6 stopni. Ostrzeżenia te wydane będą dla obszaru Pomorza Środkowego, Pomorza Wschodniego oraz północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Drugi obszar, który objęty będzie ostrzeżeniami przed oblodzeniem, to południowo-wschodnia Polska. Mówi Jakub Gawron z IMGW. Więcej o pogodzie po serwisie. Izabela Leszczyna pozostanie na stanowisku ministry zdrowia. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności. Przygotowali go posłowie Prawa i Sprawiedliwości, według których Izabela Leszczyna odpowiada za pogarszającą się sytuację systemu opieki zdrowotnej. Podczas sejmowej debaty ministry zdrowia bronił premier. Donald Tusk podkreślał, że wniosek uzasadniała była minister zdrowia z PiS-u Katarzyna Sójka, która bagatelizowała zgony kobiet na oddziałach położniczych. Trzeba mieć nadzwyczajne i czarne poczucie humoru, żeby wysłać panią minister Sójkę do krytykowania pani minister Izabeli Leszczyny, która 11 miesięcy poświęciła, żeby przywrócić prawa kobiet także w kontekście ochrony zdrowia. Dzisiaj kobiety w polskich szpitalach czują się bezpieczniejsze dzięki temu, co zrobiła pani minister Leszczyna. I dzisiaj kobiety leżące w polskich szpitalach na pewno nie usłyszą od minister zdrowia tego zdania. Zgony kobiet się zdarzały i zdarzać się będą. Zaodwołaniem szefowej resortu zdrowia było 208 posłów przeciw 238. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Prezydent Joe Biden określił jako skandaliczne nakazy aresztowania premiera Izraela i byłego ministra obrony wydane przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Cokolwiek Trybunał by nie orzekł, nie ma żadnej równości między Izraelem a Hamasem, skomentował amerykański prezydent w komunikacie prasowym. Zawsze będziemy stać po stronie Izraela w obliczu zagrożeń dla jego bezpieczeństwa, dodał Joe Biden. Trybunał w Hadze tłumaczy nakazy aresztowania zarzutami dotyczącymi zbrodni wojennych w Strefie Gazy. Co najmniej do poniedziałku ponad 3,5 tysiąca mieszkańców prawobrzeżnej części gminy Puławy nie może korzystać z wodociągu. W ujęciu w gołębiu wykryto bakterie coli. Jolanta Gil z Sanepidu w Puławach mówi, że przekroczone są normy w dwóch punktach poboru. Ilość tych bakterii w jednym punkcie 17, w drugim 8. To jest dosyć dużo. Bakterie z grupy coli mogą wywoływać zatrucia pokarmowe. To się wiąże z tym, że woda nie nadaje się do picia, nie nadaje się do przygotowania posiłków, do mycia naczyń, do mycia warzyw i owoców oraz do utrzymania higieny osobistej. Wodociąg jest chlorowany. Dziś zostaną ponownie pobrane próbki do badań. Wyniki mają być znane po weekendzie. Koncerty, spektakle oraz pokazy polskich filmów. 11 Dni Kultury Polskiej rozpoczynają się w Wilnie. Nasz litewski korespondent Kamil Zalewski rozmawiał z jedną z organizatorek festiwalu. Na otwarcie zagra jedna z najbardziej cenionych orkiestr kameralnych w Polsce, Sinfonietta Krakowia. No i jest taką, powiedzmy, wizytówką, można wręcz powiedzieć, jeżeli mówimy o orkiestrach polskich. Mówi Polskiemu Radiu Bożena Mierzanis, koordynatorka projektów Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Jutro będzie można wybrać się natomiast na koncert jazzowy Znajdź swoją pieśń. Będą też spektakle dla dzieci i dorosłych. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu zaprezentuje sztukę zatytułowaną Ekscentrycy, która przeniesie widzów do barwnych lat 50. XX wieku. Dni Kultury Polskiej w Wilnie zakończą się koncertem polskiej muzyki Drogi do Niepodległości. Dodaje Bożena Mierzonis. W programie znajdą się utwory mistrzów polskiej muzyki klasycznej, takich jak Fryderyk Chopin czy Ignacy Jan Paderewski. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I 4 minuty po 5 zaglądamy do pogodowej mapy Polski. W Lesznie nadal jest najchłodniej, minus 5 stopni. Najcieplej jest teraz już nie na Helu, lecz w Nowym Sączu, prawie 2 stopnie na plusie. Na zachodzie kraju obecnie minus 2 stopnie generalnie, na wschodzie od minus 1 do 0. Pada obecnie śnieg i deszcz w takim trójkącie tworzonym przez miejscowości Cieszyn, Myszyniec oraz Chełm. W Warszawie sprawnie, mam nadzieję, jeżdżą posypywarki chociażby piasku. Tak przynajmniej podaje mi tutaj informacja z zarządu oczyszczania miasta, który to zarząd ogłosił akcję Alfa. 170 posypywarek jest na ulicach stołecznego miasta. W ciągu dnia padać ma w całym kraju, oprócz województwa kujawsko-pomorskiego. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od zera w Czeremsze, przez 1 stopień w Olsztynie, 2 w Poznaniu, do aż 3 w Żaganiu. 5 minut jest po 5. Rozmawiamy dziś w porannej audycji o tym, co powinno być dostępne na pokładzie każdego samolotu LOT-u oraz w każdym wagonie WARS. Okazuje się bowiem, że WARS wprowadził zapiekanki i nie wszystkim się to podoba. LOT za to nowe drożdżówki z budyniem. Też się znajdują malkontenci. Czekam na Państwa głosy. 22 i 7 trójek. To jest numer, do który jest do Państwa dyspozycji w audycji. Coś mi świta. I wracamy do reminiscencji. Oryginał utworu West End Girls. Teraz wraz z nami będzie Pet Shop Boys. Jest 6 minut po 5. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. 9 minut jest po 5. Słuchają Państwo niezmiennie programu Trzeciego Polskiego Radia. Obiecywałem najważniejsze tematy z kraju i ze świata. To taki przed nami. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada 10 filarów zmian. W sądownictwie minister Adam Bodnar przekonywał podczas konferencji prasowej, że sprawne sądy to jeden z najważniejszych priorytetów reformy wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie podkreślił, że przedstawione propozycje należą do nietypowych, bo nie dotyczą bezpośrednio oczekiwanych reform ustrojowych. O tym, czego dotyczą te zapowiadane zmiany, Jolanta Turkowska. Pierwszy z filarów to reforma systemu biegłych sądowych. Biegłymi powinny być osoby o wysokich kompetencjach w różnych dziedzinach nauki bądź techniki. Powinniśmy stworzyć certyfikowany system opiniowania oraz weryfikacji kompetencji dla biegłych. I wtedy, jeżeli różne będą wydawane ekspertyzy przez biegłych sądowych, to będziemy mieli do nich absolutne zaufanie i będziemy mogli ich poddawać wątpliwość. Chcemy powołać Radę Biegłych przy Ministrze Sprawiedliwości. I wreszcie powinna powstać instytucja, którą roboczo nazywamy Komisja Certyfikacyjna Biegłych Sądowych. Resort zapowiada też digitalizację akt i rejestrów. Chcemy stopniowo rezygnować z dokumentów papierowych. Chcemy powiązać Krajowy Rejestr Sądowy z pewnymi funkcjonalnościami, dostępnością przez M-Obywatel. Tak samo elektroniczne księgi wieczyste, dążyć do powiązania tego z M-Obywatelem. I wreszcie przygotować niektóre rejestry albo w nowym, całkowicie w nowym systemie, takie właśnie jak Krajowy Rejestr Karny czy Rejestr Sprawców Przestępstw na tle seksualnych, czy też chcemy poprawić interfejs współpracy z użytkownikami. Zmiany będą dotyczyć kwestii kadrowych. W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono pieniądze na 1159 etatów dla nowych asystentów sędziego. Resort chce też wprowadzić digitalnego asystenta w sprawach frankowych. Czyli wykorzystać nowoczesne technologie do tego, żeby pomagać w przygotowywaniu projektów niektórych uzasadnień czy decyzji w sprawach frankowych. I tutaj bardzo blisko współpracujemy, jeśli chodzi o funkcjonalność tego systemu pilotażowo z niektórymi sądami w kraju. Ministerstwo chce też podnieść jakość procesów mediacji, rozszerzyć zakres skarg na przewlekłość postępowań sądowych, przywrócić możliwość orzekania przez sędziów wizytatorów oraz zwiększyć funkcjonalność portalu informacyjnego. Minister podkreślił, że przedstawione propozycje zmian odpowiadają na potrzeby tempa prac i efektywności wymiaru sprawiedliwości. Tuż przed serwisem Trójki zadzwoniła do nas słuchaczka, która stwierdziła, że daniem dostępnym w każdym samolocie LOTu czy wagonach Wars powinna być kiełbasa albo pierogi, bo Amerykanie je znają. A Państwa zdaniem, jaka potrawa powinna być dostępna? 22 i 7 trójek. Telefon do nas. Kwadrans jest po piątej. Szukamy dziś w porannej audycji Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia Narodowej potrawy, która powinna być serwowana obligatoryjnie w każdym samolocie polskich linii lotniczych LOT oraz w wagonach WARS. WARS wprowadził ostatnio zapiekanki, LOT drożdżówki z budyniem. Nie wszystkim się to podoba. Zadzwonili do nas słuchacze. Jest wraz z nami na początku pan Stanisław z Żyrardowa. Wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Witam serdecznie słuchaczy, witam panie redaktorze. To jaka potrawa powinna być obowiązkowo dostępna i w samolotach naszego narodowego operatora, jak i w naszych polskich pociągach? Moim zdaniem najwspanialsza wątróbka z kopytkami, polewana tymże sosikiem z wątróbki i do tego jeszcze przystawka marynowane rydze. Ja wychowałem się w Dolinie Dolnej Narwi. Dostęp do takiej potrawy był bardzo szeroki. W moim rodzinnym domu cały czas było to, to znaczy nie cały czas, bo były też inne potrawy. Było to serwowane i wydaje mi się, że to jest najwspanialsza rzecz, najsmaczniejsza, łatwa do przyrządzenia zarówno na pokładzie samolotu, jak i w wagonie warsa. Można tą potrawę podgrzać na parze, nie trzeba robić tak zwanej zasmażki. No i oczywiście tutaj kieruję się tym, że w sezonie letnim obowiązkowo, szanowni słuchacze i szanowny panie redaktorze, kompot z naszych polskich truskawek albo z naszych polskich wiśni. Najlepiej z takich dziko rosnących sadów, które były obok mojego rodzinnego domu. Pyszota, wierzcie mi, pyszota. I do tego jeszcze wątróbka jest daniem dość tanim. Bardzo dziękuję za telefon. Zadzwonił do nas też pan Lech z Warmii i Mazur. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Tak się przysłuchiwałem tego pana Stanisława, to połowę tak 50% faktycznie, ale w samolocie to takie muszą być lżejsze potrawy. Pan na pewno latał, bo kiedyś mi powiedział, że pan był w Nowym Jorku, tak? Dokładnie, takie, bo ciężkie. Tak, ciężkie takie potrawy w samolocie, to wie pan, jeden to startuje, to ląduje, a w warsie, no to jakie sobie, a ryby, jak ten pan mówił, tak, bo ja też wędkarzem, tylko teraz, jak troszeczkę choruję, to nie jest. Rydze ryby miało być, nie ryby, ale ryby też mogą być. Tak, aha, na pokładzie samolotu, tak? No to dlaczego, tak. Ryby też są serwowane. Tak, tak. No mogą i... Ty dobra, to jaka ryba? Faktycznie. Jaka ryba? Bardzo co zdrowe i bardzo o to chodzi, polecam, to często o to chodzi tak samo. Ale jaka ryba, panie Lechu? To musimy się zdecydować na jedną. A moim zdaniem to najlepsze takie pstrągi, takie rzeczne ryby i tak dalej, węgorz, o też, może być węgorz. No to i... już chyba w klasie biznes, albo first class, w klasie bo biznes. To nie jest tania no, ryba tak. Z tego co wiem. Tak, to dziękuję panie. Bardzo dziękuję za pan telefon. Pan jest bardzo przyjemny, bardzo wyraźnie rozmawia, bardzo o to chodzi te życie. Bardzo mi miło tego to usłyszeć, bardzo dziękuję. 18 minut jest po piątej, no na razie nikt z państwa nie popiera głosu drugiego słuchacza. Okazuje się, że każdy z państwa ma własną propozycję, co powinno być serwowane obligatoryjnie na pokładzie samolotów LOT oraz w wagonach restauracyjnych WARS 22 i 7 trójek. To telefon do programu trzeciego. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry our bodies safe to the shore. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know. Disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Osiem minut pozostało do wpół do szóstej. Rozmawiamy dziś o tym, co powinno być dostępne na pokładzie każdego samolotu LOT-u i w każdym wagonie restauracyjnym Wars. No, firmy wprowadzają nowości. Wars wprowadził zapiekanki, LOT drożdżówki z budyniem. Zadzwonił do nas pan Mariusz z Barwic koło Szczecinka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Trójki. To czekam na pana propozycję. Ja tak słuchałem tych panów, co tutaj mówili o tych rybkach, rydzach, no wszystko to bardzo pyszne i na pewno dobre jest, no ale czy w samolocie tak mają gdzie to przygotować? Ja proponuję może nie potrawę, ale coś bardzo, bardzo polskiego. Mhm. Chleb ze smalcem proponuję. Chleb ze smalcem można zrobić szybko, w samolocie nie ma problemów, no w pociągu tak samo, także typowe polskie, no może nie potrawa, ale coś do jedzenia polskiego bardzo. Na pewno się to spodoba właścicielowi LOT-u, czyli nam, bo to przynajmniej tanie. Tylko wersja tak, wegetariańska jeszcze jest nam potrzebna. No tak, teraz dużo ludzi jest takich. Napisać można wszystko, że jest dla wegan, dla jaroszy, także wszystko można powiedzieć. Ale teraz muszę szybko sprawdzić, czy jest smalec wegetariański. Jest nawet smalec wegański, jest. Wegański smalec z jabłkiem, jest przepis. Ale no to nie jest... i problem rozwiązany. Chleb i nawet nie jest to takie drogie. 175 tak, gramów, 6 złotych. No, bo tak się zastanawiałem, czy gdzieś w innych krajach jedzą chleb ze smalcem, bo tak naprawdę nie wiem. Ale w Polsce to... W Izraelu może. Jeszcze kiedyś... Proszę? W Izraelu i w Niemczech tak, na pewno. No, także, że może to się przyjmie. Szybko, tanio, także... Proponuję coś takiego. Bardzo dziękuję za propozycję. Za 5 minut będzie 5:30. Coś mi świta w sieci. Oglądamy więc do prasy. Wspomniałem dziś państwu, że no właśnie dziś prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Super Ekspres na stronie trzeciej prześwietla majątki polityków. No i okazuje się, że Radosław Sikorski jest 4 razy bogatszy od Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski ma tylko 131 tysięcy złotych oszczędności, 3 mieszkania warte około 2,5 miliona złotych oraz działkę z domkiem za 70 tysięcy. Volvo XC70 z 2011 roku to współwłasność majątkowa i zabytkowe meble po rodzicach, a Radosław Sikorski ma 745 tysięcy złotych oszczędności, mieszkanie i dworek w Chobielinie, łącznie warte 12 milionów, akcje spółek i środki na kontach emerytalnych, Range Rovera Sport z 2019 roku, motocykl MW650 z koszem z 1979 roku i ciągnik John Deere. To już jest dość droga rzecz. Antyki, obrazy i kruszce. To jeszcze może być cenniejsze. Okładka Rzeczpospolitej. Łowy na fachowców. Okazuje się, że trwa boom na złote rączki. Jeśli chodzi o liczbę internetowych zapytań o usługi specjalistów w tysiącach, w tym roku jest ich rekordowo dużo. O hydraulików pytamy 22 tysiące razy w miesiącu, o elektryków 18 tysięcy razy, 30 dni trzeba czekać na najlepszego fachowca. I jeszcze Gazeta Wyborcza, nierówności w kraju Orbana. Węgierska gospodarka wpadła w kłopoty, tłamsi ją wysoka inflacja i zamrożenie funduszy unijnych. A brak pieniędzy zaczyna prowadzić do napięć, nawet w rządzie i partii Orbana. No ciekawe, jak to się wszystko w takim razie potoczy na Węgrzech. 3 minuty pozostały do wpół do szóstej. Za 3 minuty także serwis Trójki w skrócie na naszej antenie. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. Feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. Turn back till I lose. Jest 5:30. czas, więc na serwis Trójki w skrócie Krzysztof Zyblewski. Drogowcy zapewniają, że są przygotowani na śnieżycę. Pada w wielu regionach. Na północy Polski obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Mocniej popruszy także w południowej połowie kraju. Przy zimowym odśnieżaniu będzie pracować kilka tysięcy drogowców. Do dyspozycji będziemy mieli około 2800 pojazdów, w tym między innymi 670 pługów i 2100 pługosonarek, a także 284 magazyny, w których zgromadzona jest sól do zimowego utrzymania. Mówi Krzysztof Nalewajko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o pogodzie dziś po serwisie. Sejm przyjął ustawę okołobudżetową na przyszły rok. Zagłosowało 238 posłów, 203 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Przyjęte przepisy zakładają 5% podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli początkujących. Inny zapis pozwala na szybkie reagowanie na skutki klęsk żywiołowych oraz na ewentualne epidemie. Ustawą okołobudżetową zajmie się teraz Senat. Minister obrony Włoch zapowiedział, że jeśli premier Izraela przybędzie do Italii, zostanie aresztowany. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał wczoraj nakaz aresztowania Benjamina Netanyahu. Sędziowie w Hadze tłumaczą decyzję zarzutami dotyczącymi zbrodni wojennych w Strefie Gazy. Minister Guido Crosetto powiedział, że Włochy respektują prawo międzynarodowe. Dodał jednak, że osobiście uważa nakaz aresztowania Netanyahu za błąd, bo stawia izraelskiego premiera na równi z przywódcami Hamasu. Pełny serwis Trójki o 6. Kolejne zmiany w amplitudowym zestawieniu. Najchłodniej jest w Poznaniu, -4,5 stopnia. W całej Wielkopolsce jest chłodno, -3 stopnie. Najcieplej za to jest w Rzeszowie, ponad 2. W reszcie kraju generalnie -1 stopień jest na termometrach. Pada deszcz i śnieg na wschód od Łodzi i Katowic, na południe od Ostrołęki. W ciągu dnia padać ma w całym kraju poza Kujawami. Może być ślisko, proszę jechać więc ostrożnie. Jeśli chodzi o temperaturę, to w ciągu dnia będzie 1 stopień w Białymstoku, 2 w Warszawie, a 3 będą w Bolesławcu. Autopromocja. Na warszawskiej Pradze w tajemniczy sposób znikają rowery. Spokojnie, to tylko teatr. Słuchowisko Bar Nepal w reżyserii Pawła Łysaka. Oparta na faktach premiera na scenie teatralnej Trójki, realizowana we współpracy Teatru Powszechnego w Warszawie z Teatrem Polskiego Radia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Skąd jesteś, Amit? Z Nepalu, dlatego ten bar się nazywa Nepal. W sobotę po 19:00. Zapraszam serdecznie, Paweł Sztarbowski. A ja, Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. 33 minuty są po 5:00. Czekam na Państwa głosy. Szukamy dziś narodowej potrawy, która powinna być dostępna w każdym samolocie i w pociągu 22 i 7 trójek. To telefon do nas. Thank you. Sprawdzam, co jest dostępne na lotach podczas lotów krajowych w liniach lotniczych Nowej Zelandii. Oferują przekąski i napoje, ale tylko w wybranych godzinach. Podawane są różne napoje z serami i krakersami lub pikantną przekąską. Nasz narodowy operator za to wprowadził niedawno drożdżówki z budyniem. Już za 3 tygodnie je, co prawda, wycofa, ale to jest pretekst do tego, aby poszukać właśnie narodowego dania, które powinno być serwowane zarówno na pokładach lotu, jak i w wagonach restauracyjnych. Wars, o liniach lotniczych Nowej Zelandii Air New Zealand mówiłem, bowiem ponad 42 tysiące osób wzięło udział w protestach przed parlamentem w Wellington, czyli stolicy Nowej Zelandii. To największa demonstracja w historii tego kraju. Manifestanci opowiadają się przeciwko projektowi ustawy zmieniającej prawa rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii, czyli Maorysów. O szczegółach Michał Strzałkowski. Manifestacja przed parlamentem w Wellington była finałem 9-dniowego marszu Maorysów na nowozelandzką stolicę. Choć marsz często wyglądał jak świąteczny korowód z ludowymi tancerzami i śpiewakami, sprawa jest bardzo gorąca politycznie. Jestem tu, aby wesprzeć Maorysów. Sama mam wśród swoich przodków Maorysów. Jestem im winna. To, aby walczyć o ich prawa. Prawa dla przyszłych maoryskich pokoleń. Dlatego chcę tu być. Myślę, że ważne jest, abyśmy trzymali się kaupapa, czyli tradycyjnego kodeksu maoryskich wartości i maoryskiej kultury. Nasza tożsamość jest dla nas bardzo ważna. Procedowana w parlamencie ustawa zniszczy wszystko. Podzieli ludzi o maoryskich korzeniach na różne grupy. Myślę, że mamy o co walczyć. Mówili manifestanci. Chodzi im o ustawę, która ma wprowadzić pewne poprawki do stosowania traktatu z Waitangi, który w XIX wieku 500 wodzów maoryskich plemion zawarło z koroną brytyjską. Nowozelandzkie społeczności maoryskie boją się tego, że naruszenie kwestii traktatu z Waitangi będzie tylko początkiem lawiny i doprowadzi w kolejnych dekadach do całkowitego zniesienia XIX-wiecznego traktatu, dzięki któremu rdzenna ludność Nowej Zelandii przyjęła pokojowo europejskich przybyszów w zamian za poszanowanie maoryskiej kultury i zagwarantowanie Maorysom, że na zawsze pozostaną gospodarzami na własnej ziemi. Wiele jednak wskazuje na to, że budząca protesty ustawa przepadnie w drugim czytaniu. Poparcie dla niej pod wpływem protestów wycofały już bowiem 2 z 3 tworzących centroprawicową koalicję rządową partii, w tym ta kierowana przez premiera Nowej Zelandii Christophera Luxona. Krakersy i ser to są przekąski dostępne na pokładzie Air New Zealand podczas lotów krótkich, chociażby do Australii. Szukamy dziś potrawy, która powinna być dostępna obligatoryjnie na pokładach lotu oraz w wagonach. Wars, zadzwonił do nas pan Sebastian ze Śląska. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Mówił pan, że się słuchacze nie zgadzają. Ja się zgadzam z przedmówcą, który powiedział, że chleb ze smalcem. Tylko nie chleb ze smalcem, tylko pajda ze smalcem i ogórkiem. Mhm. A wersja wegetariańska to jest chleb z dżemem ze świni i z ogórkiem. Proste, tak. Bardzo tak, dziękuję, to, panie Sebastian. Dokładnie. A co do komunikatu w wiadomościach, że drogowcy są gotowi na zimę, to kierowcy są gotowi na gotowość drogowców. Bardzo dziękujemy, spocznij. Także zadzwonił do nas pan Andrzej ze Stargardu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich, witam pana. Też pan jest za smalcem, czy jakaś inna opcja tutaj kulinarna wchodzi w grę? Zdecydowanie nie smalec. Tak pół żartem, pół serio. Jeśli chodzi o naszą potrawę narodową, no to myślę przede wszystkim kebab. Chyba nie mam wątpliwości, to jest numerem jeden w naszym takim codziennym żywieniu, szybkim. Street foodowym. Myślę, że kebab byłby odpowiedni. Ale jak już się go ciągle je, to może właśnie w samolocie powinno być jakaś odmiana, ale nie wiem, może z gęsiną, z kaczką? Jakoś tam przemyćmy coś polskiego. Lubię potrawy, które już znam. To tak parafrazując. A kebab, sos mieszany i wszystko smakuje tak samo. Dokładnie. Pozdrawiam. Również pozdrawiam, panie Andrzeju. 20 minut pozostało do 6. Dzwonią państwo. To telefony na antenie trójki 22 i 7 trójek. To telefon do programu trzeciego. Szukamy dziś potrawy, która powinna być dostępna na pokładach lotu oraz w wagonach restauracyjnych. Wars, obligatoryjnie. Nikt nie dzwoni, nieprawda, dzwonią Państwo do Trójki, kwadrans przed szóstą. Szukamy dziś potrawy, która powinna być dostępna obowiązkowo w samolotach LOTu oraz w wagonach Wars, bo Wars wprowadził ostatnio zapiekanki, LOT drożdżówki z budyniem i nie wszystkim to się podoba. Pan Artur z Gdańska jest wraz z nami, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest Pana propozycja? No proszę Państwa, ja myślę, że obowiązkowo narodowy schabowy z kapustą. Ale żeby rzecz miała ręce i nogi, to chyba należałoby zacząć od ustawy precyzyjnie określającej kształt, wielkość, a przede wszystkim smak kotleta i odcień kapusty. Ale to myśli Pan, że ustawa, a nie referendum? Możemy również w drodze referendum, aczkolwiek chyba będzie to droga. To akurat by próg był uzyskany, wydaje mi się, w tej sprawie. To jest za ważna sprawa. Za wysokiej wagi. No myślę, może i faktycznie ma pan tutaj rację. Ale mało tego, ta ustawa jeszcze powinna powołać Urząd Kontroli Narodowego Schabowego, którego delegatura powinna znajdować się na każdym lotnisku i większym dworcu kolejowym. Urząd ten powinien tak na bieżąco prowadzić kontrolę, przede wszystkim smaku. No i chyba jak to w Polsce bywa, nie obeszłoby się również bez specjalnej komisji sejmowej do spraw narodowego schabowego, która zajmowałaby się wyjaśnianiem wszelkich nieprawidłowości. Tak, z tym związanych i przekrętów ewentualnych. To brzmi jak przepis na typowy polski dzień, szczerze mówiąc. Komisja, ustawa, schabowy, tak, zgadzam się. No tak, witamy w Polsce. Tak, jednocześnie osoba, która nie zje schabowego przed taką komisję powinna trafić, aby przekonać się, jak to w kraju leżącym nad Wisłą jest naprawdę. Bardzo dziękuję za telefon. I jest wraz z nami pan Marek z Katowic. Dzień dobry. Dzień dobry, to pozdrawiam pana Artura, który by chciał wszystko załatwiać do tego z rozporządzeń dekretów, z czego powiem, że ja jestem osobą tolerancyjną i ja nic nie narzucał. Najważniejsze jednakowoż są tradycje rodzinne. Wie pan, leciałem samolotem kiedyś i powiem panu tak, siedział koło mnie, bo tak wie pan, w samolocie jak też protki ludzie też tłoczeni w klasie ekonomicznej, siedział koło mnie facet, który nic nie jadł w zasadzie, tylko turkotał cały czas. I tak się go pytam, co pan tak turkoczy? On mówi, wie, mój dziad, mój ojciec byli kolejarzami, a ja całe życie dojeżdżałem do szkoły, potem do pracy i tak jakoś mi zostało. I wyciąga jajeczko na twardo i mówi, wie pan, tradycyjnie, jajeczkiem, nie? No, z drugiej strony z kolei siedział facet, który przez cały czas i ja zorientowany w temacie mówię, a pan pewnie był rolnikiem, bo słyszę traktor. Był pan blisko, nie, byłem kapitanem statku, ale źle pan rozpoznał, świetnie. I tak do mnie z tym jajeczkiem się tak dzielimy, a pan w rodzinie, ja mówię, wie pan, ja dziękuję, ja nic nie im, ja tylko asystuję, bo mój pradziad był lokajem u Lubmińskich i on wyłącznie asystował przy jedzeniu. Jego zadanie było stać prosto i asystować, i słuchać, jak państwo parlali i jak obiadowali, czy tam śniadali. Więc tradycje rodzinne i nie narzucać. Dziękuję. Tolerancja najważniejsza. Jest też wraz z nami pan Sebastian. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja bym zaproponował polski bigosik zwykły, który można... Czekałem dwie godziny na tę propozycję, powiem szczerze. Właśnie. Bo nikt z państwa z bigosem nie zadzwonił. Szybko można przyrządzić go wcześniej, podgrzać wystarczy i zjeść. I może też być w saszetce to, co proponował pan Bogusław, żeby to było takie jedzenie kosmonautyczne. To jak najbardziej też się da w saszetce. No, jestem zdziwiony, bo tak już było alkohol w tubkach, są dżemy w tubkach, wszystko jest w tubkach, a bigosu dalej nie ma. Bardzo to jest ciekawe. Bardzo dziękuję za telefon. Dla wszystkich słuchaczy Trójki. I rozmawiamy dziś w programie trzecim Polskiego Radia o tym, co powinno być narodową potrawą dostępną zarówno w samolotach LOTu, jak i w wagonach Wars. Zadzwonił do nas kolejny słuchacz lub słuchaczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchacz, dobrze, dzień dobry. Jak ma pan na imię? Zbyszek. No ja bym polecił kaszaneczkę z grilla. Bardzo to jest teraz takie, można powiedzieć, modne. Nie wiem, czy pan słyszał, ale jest taki trend na TikToku w Ameryce. Slavic diet. Czyli moda na to, żeby jeść po słowiańsku, aby mieć sylwetkę słowianki, czyli być zgrabną. I kasza gryczana jest teraz właśnie na propsie, jak to mówią młodzi na TikToku. No nie, chyba zabrzmiałem boomersko. No, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dobrze, na razie jest jeszcze głos jeden na kaszankę i jeszcze jeden słuchacz lub słuchaczka. Dzień dobry. Jest wraz z nami. Dobry. Słuchacz. Dzień dobry, jak ma pan na imię? Tak, Zbigniew, ze Świętokrzyskiego. Panie redaktorze, ja proponuję w samolotach i w Warsie, bo tutaj te już obiady to tak, ale przekąskę narodową jako ptyś. Ptyś taki z dużą ilością śmietany. A sobie wyobrażam, ale wszyscy byliby od ucha do ucha. I ładne panie i przystojni panowie byliby ładnie wymazani ptysiem. I to by było, myślę, że by było hit. Bardzo dziękuję za telefon. Ptysie są bardzo smaczne. Ja jestem z tego pokolenia, które nie zaznało ptysia z alkoholem, bo podobno ten krem się robi na spirytusie. Zawsze jadłem po prostu bitą śmietanę, ale taki prawdziwy ptyś? No, czemu nie? 9 minut pozostało do 6:00. Tu trójka. Jesteś pierwszoplanową rolą, gdy wieczorową porą robisz co tylko zechcesz. Odpływam wtedy głową i na nowo. Nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Wytrzymaj się mnie, łączę nas nie jedno. Zrobiła się w moment i chyba jest po mnie. Nie mogę zasnąć, bo blady jest przed tobie nawet wybuch supernowej. I nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Wytrzymaj się. Sześć minut pozostało do 6:00. Szukamy dziś narodowej potrawy, która powinna być dostępna w każdym samolocie LOT-u i w Warsie. Bowiem LOT wprowadził drożdżówki z budyniem, nie każdemu się to spodobało. Wars zapiekanki też się znaleźli malkontenci. Szukamy więc takiej potrawy. 22 i 7 trójek to telefon do programu trzeciego. Zadzwoniła do nas pani Marta z północnej Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja mam pytanie, ile to wszystko będzie kosztowało? Kwestia pieniędzy. Dziękuję. No tutaj mogę dość chyba szybko odpowiedzieć, bo ostatnio dość często latałem. No my za to wszystko płacimy już kupując bilet lotniczy. Ja często decyduję się na narodowego naszego przewoźnika, bo właśnie on oferuje drożdżówkę plus herbatę, kawę lub wodę, gdy niemiecki operator takich frykasów nie oferuje, a cena biletu jest podobna. To jest po prostu taki zabieg marketingowy, wizerunkowy linii lotniczych. Podsumowuję nasze zestawienie tego szukania dzisiaj narodowej potrawy. Wygrał smalec jako przystawka i schabowy jako drugie danie. Smalec też jest wegetariański, więc weganie też nie muszą się martwić, wegetarianie również. Kończymy audycję Coś mi świta. Elżbieta Różycka ją zrealizowała, Paweł Turski miał za to zaszczyt do Państwa mówić. Na koniec więc od nas jeszcze samoloty. Dziękuję. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Autopromocja. Nazwa tego zespołu to również określenie gatunku muzyki. Połączenie house'u, reggae i dubu jest jego znakiem rozpoznawczym, określającym formację jako tę grającą inteligentną muzykę taneczną. Leftfield powstały pod koniec lat 80. W kolejnej dekadzie zyskał popularność w naszym kraju. Założyciel i lider tego zespołu już w najbliższy weekend będzie gościem w audycji Potwójne Pasmo przenoszenie. Hi, this is Neil from Left Field and listening to Michael on Trójka. Serdecznie zapraszam kilka minut po północy z soboty na niedzielę. Michał.